گفتن امیر المؤمنین علی علیه السلام با قرین خود که چون خدو انداختی در روی من، نفس من بجنبید و اخلاص عمل نماند، مانع کشتن تو آن شد. گفت امیر المؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بهر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. جبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دگر پنداشتم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو، که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور، که چنین گوهر برآورد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را، که من مر تو را دیدم سرافراز زمن. قرب 50 کس ز خویش و قوم او، عاشقان سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین حلق را، وا خرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر.